Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Canan Sila'ya teşekkür ediyoruz. Evet, Açık Yeşil'i yılın ilk programı değil mi bu? Evet, yılın evet. 2015'in ilk programına iyi haberle başlıyoruz. Gerçekten yani yeni yılı bu kadar iyi bir haberle başlatmak da çok güzel. Haber ne? Açık Yeşil ve Açık Radyo dinleyicilerinin yakından takip ettiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meşhur Keystone XL petrol boru hattını Başkan Obama veto edeceğini açıkladı. Bu hani çok yeni bir haber olmayabilir. Konuyu yakından takip edenler Obama'nın defalarca Keystone XL'e karşı konuştuğu, özellikle de geçen Aralık ayında Keystone XL hakkında bayağı olumsuz konuştuğunu ve veto edeceğini daha önce söylediğini de bilirler ama ilk defa Beyaz Ev tarafından bu resmi olarak açıklandı. Yani gelecek hafta Kongre'de çoğunluğu ele geçirmiş olan Cumhuriyetçiler Keystone XL petrol boru hattının yapılmasına neden olacak bir tasarıyı, kanun tasarısını getirmeye hazırlanıyorlar. İkinci kez getirmeye hazırlanıyorlar. Ve açıklamada başkanın sekreteri tarafından yapılan açıklama, eğer kongreden geçerse bu tasarı Başkan Obama veto edecek dedi açıkça. Bunu imzalamayacak evet. dedi. Yani. Evet, bu sabah yani dün gece 9, Türkiye saatiyle evet 9'da gece falan oldu. 9 hatta 9.30'a doğru ben gördüm. Evet, çok yeni bir haber. Dolayısıyla bu aslında iklim hareketi açısından, iklim değişikliğine karşı verilen mücadele açısından son derece kritik öneme sahip. Yani bunun birkaç nedeni var. Birincisi Keystone XL'in taşıyacağı Kanada'nın katran petrollerinin kirletici olması. Belki şimdi biraz Keystone XL'i hatırlatmakta fayda var. Ne gibi sakıncaları olduğunu falan, ama ikincisi de hareket için çok önemli. Çünkü özellikle Amerika'daki hareketin odak noktasıydı Keystone XL. Uzun 2011'den bu yana Kanada'daki ve Amerika'daki iklim hareketinin odağında Keystone XL'i engellemek vardı. Çünkü iklim mücadelesinin bir tarafı uluslararası müzakerelerde işte azaltım hedefleri falansa, öbür tarafı da işin kaynağını kurutmak aslında. Yani siz kömür, petrol ve doğalgazın kendisine karşı bir mücadele vermediğiniz zaman, bunları kaynağını kurutmadığınız zaman, işte yeni petrol kuyularını, yeni kömür yataklarını ya da boru hatlarını, bunları arttıracak olan istediğiniz kadar uluslararası anlaşma yapın, bir işe yaramıyor. O yüzden Keystone XL bu açıdan önemliydi. Eğer hani tabii hiçbir şey bitmiş değil anladığım kadarıyla henüz, ama Obama döneminin sonuna kadar da bu işin olmayacağı da herhalde ortaya çıkmış oldu. Evet. Yani günün aslında iyi kötünün bir bakıma iyisi. Çünkü yani Keystone XL'de öngörülen şey yapılırsa, petrol boru hattı, zaten dünyanın en kirli fosil yakıtı halini alıyor. Yani kömürden bile kötü. Ve bütün Kanada'yı mahvetmekle kalmayıp yeraltı sularını ve orada yaşayan bütün yerli halkları, ki çok sayıda Kuzey Amerika yerlisi var. Gerek Kanada'da gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nde topraklarının üzerinden geçen ve onlar egemenlik haklarına da aykırı. Yani birçok açıdan zaten bir jenosit geçirmiş olan bir halkın üzerinden bir de toprak analarının da üzerine bir şey geçiriyorsun. Petrol boru hattı, yıkım, suları, mumları, toprakları, hiçbir şeyleri kalmıyor. Çok yüksek oranda mesela kanser vakaları tespit edildi. Bunlar da artık belli oldu yani. Katran kumlarının çıktığı yerlerde. Dolayısıyla ta bunu körfeze kadar da indirecekler. Evet, yani işte. Keystone XL'in çıkış yeri, yani petrolün çıktığı yer Kanada'nın Alberta eyaleti. Buradaki aslında yani eskiden beri bilinen ama son yıllarda ekonomik olarak feasible bir hale geldiği için çıkartılmaya başlanan, bir de teknolojik olarak da tabii çıkartılması daha herhalde kolaylaştı. Ya da petrole dönüştürülmesi, ham petrole dönüştürülmesi daha kolaylaştı. Yani 2000'li yıllarda önce sanırım pek kullanılan bir şey değildi bu. Değildi, evet. Bunun Alberta'daki bir de miktarı öyle az buz değil. Yani dünya petrol rezervleri sıralamasında Kanada'yı Suudi Arabistan'dan sonra ikinci sıraya getirecek kadar yüksek bir rezervden bahsediyoruz. Evet. Yani toprağın üstünde sayılır üstelik bu. Yani bayağı kumlarla karışık bir katran anladığım kadarıyla. Bunun Alberta'dan çıkartılıp kuzey-güney hattında Nebraska üzerinden geçirilerek Texas ve Louisiana eyaletlerine, yani Meksika körfezine, evet. Meksika körfezindeki petrol rafinerilerine indirilmesi, burada işlenmesi ve buradan da Asya'ya ve Avrupa'ya satılması. Zaten engellenmesindeki Amerika'daki en önemli argümanlardan bir tanesi, bunun ABD ekonomisine bir faydası yok. Kanada'nın ve işte Kanada bunu başka ülkelere satacak. Hani biz de kullanmayacağız gibi bir argümanı da çok sık kullandılar ki Obama da aynen bunu geçen Aralık'ta söylediği yaptığı konuşmasında söylemişti. Tabii bu bir tanesi çıkartıldığı yerdeki sorunlar. Yani bu şeyin çıkartıldığı yerlerde dev toksik çukurlar kalıyor. İşte şey, toksik göller diyorlar bunlara. Orada mesela bu göllere konan ördek sürülerinin aniden kurşun gibi dibe anında yok olduğu falan söyleniyor. Yani o derecede böyle katastrofik bir şey. Çok zehirli atık gölleri mi demek lazım herhalde, veya çukurlar ve çok büyük bunlar gerisinde. Yani uzaydan görünebilecek kadar, uydudan fotoğrafında evet, evet. Bu zehir göllerini görmek mümkün. Mesela 176 kilometre karelik bir gölden bahsediyoruz yani. Yani tek bir gölün, Alberta'daki bu atık gölünün büyüklüğünden bahsediyoruz. Ve mesela bu thesmokeblog.com'daki şeyden okuyorum. Petrol, şey, katran petrolü denen şey, ya da katran kumlarının gaz emisyonu, sera gazı emisyonu normal petrole göre 3 kat daha fazla. ABD'nin resmi verdiği rakam %20 daha fazla diyor, ama tabii orada üretimi sırasındaki şeyi katmıyorlar, hesaba katmıyorlar. Sadece yakılmasından olanı söylüyor. Onda bile %20 daha kirletici karbon olarak, ama burada asıl olay şu. Sadece katran petrolünün çıkartılması ve petrole dönüştürülmesinden dolayı bir yıllık emisyon 100 milyon ton karbondioksit, ki bu 100 milyon ton ne demek? Yani mesela Türkiye'nin toplam emisyonun 1/4'ünü siz sadece oradan petrol, katran petrolünü çıkartıp onu orada işte işleyip ham petrole çevirmek için havaya salıyorsunuz demek ki bu. Hani işin metanından falan filan hiç bahsetmiyoruz. Evet, bir şeyden de tabii bahsetmiyoruz. Mesela bunu muazzam miktarlarda, milyarlarca kilo su gidiyor zehirlenerek. Yeraltı sularını filan mahvediyor bu. Çünkü o basınçlı suyla elde ediyorlar katran kumlarını, evet. Da. Ve şey de giderek artıyormuş bu arada. Üretim de giderek artıyor. Mesela iddialardan bir tanesi diyor. Yani mitler ve gerçekler diye bir şeyi var. 350 Orgun. İddialardan bir tanesi bu petrol şeyin, Keystone XL boru hattının üretimi arttırmayacağı. Yani zaten üretiliyor, hani ne olacak ki buradan aktarılsın falan. Halbuki bu tabii son derece ekonomik bir seçenek Kanada için. Direkt boru hattından Meksika körfezine göndermek. Ve sadece mesela 2004'ten 2015'e kadar henüz Keystone XL olmadığı halde üretim günlük 1 milyon varilden 2.2 milyon varile çıkmış. Yani %100'den fazla. 10 yılda %100'den fazla artış göstermiş. 2.2 milyon varil petrol üretiliyor şu anda. Kanada resmen bir petrol ülkesi. Evet, tabii canım. Bir Irak, bir Suudi Arabistan olmuş durumda. Çok zaten bu mesela bunu sık sık da tekrarlamak gerekiyor. Ben nerede Kanada'dan falan bahsetsem genelde bir Allah Allah falan gibi bir hava oluyor. Yani Kanada bizim bildiğimiz işte liberal, sosyal demokrat, liberal refah devleti değil mi? İşte sağlık. Halbuki tamamen şimdi tam tersine, yani Kanada'yı özellikle de bu Keystone'dan dolayı epey zamandan beri yakından takip etmeye çalışıyorum. Şu anda Avustralya ile beraber dünyanın en gerici, en kirli teknolojileri kullanan ve doğanın da insanların da bütün canlıların da düşmanı, baş düşmanı. Zaten önayak olduğu şeyi Kyoto Protokolü denen tek bağlayıcı uluslararası antlaşmayı bile çekildi değil mi? Çekilip gitti ve bunu Çevre Bakanı da bu şeyi en çok savunan adamdı. Onu da Çevre Bakanlığına getirdiler. Yani riyakarlığın da bir haddi hesabı olması lazım. Çevreciliği birçok insana, beni de etkileyen, uzun yıllar öncesinde adamın adını unuttum şimdi, onu Çevre Bakanı yaptılar ve ilk yaptığı işlerden biri şeyden çekilmek oldu, uluslararası tek bağlayıcı anlaşmadan. Lima'da geçen ay Yeşillerin yaptığı bir toplantıya katıldım. Yani o şey boyunca, iklim zirvesi boyunca orada bulunan Yeşil Parti temsilcileri, işte dünyanın çeşitli ülkelerinden, her sene bir kahvaltıda bir araya gelirler. Ona katıldım. Orada işte her ülke kendisi kısaca durumu anlatıyor. İşte bizim ülkemiz şu anda şu durumda falan. Tabii bütün gözler Avustralya'daydı. Herkes Avustralya yeşillerinden ne diyecek? Herkes ona bakıyor tabii. Herkes ona laf atıyor falan. İşte Avustralya'nın durumu feci diye. O da işte yani gülerek, evet hani çok büyük baskı yapmak lazım Avustralya diyor. Fakat Kanada'dan Elizabeth May vardı. Kanada Yeşillerinin lideri. O söz aldı, dedi ki lütfen dedi Kanada'yı unutmayın. Yani şimdi Avustralya ön plana geçti bu kömürler nedeniyle. Herkes Kanada'yı unutmaya başladı. Halbuki Kanada hala çok büyük bir, daha en büyük tehdit olmaya devam ediyor. Evet. Kanada hükümetine lütfen baskı yapalım diye bir konuşma yaptı. Yani. Ya Kanada hükümetinin başkanı dünyanın 6000 yıl önce kurulduğuna inanan biri, biliyor musun bunu? Kaynağını tahmin edebiliyorum. Evangelist. Yani resmen bunu açıklıyor. Şeyde yazan, Kitab-ı Mukaddes'te yazan ne varsa hepsi birebir doğrudur diyor Nuh'un. Dinozorlar falan ne oldu diye soramıyor. Bir nevi Bush yani aslında. Çok enteresan bir durum var Kanada'da yani. Bu şeyle ilgili çarpıcı bir bilgi de şu. Bu petrol, katran petrollerinin tamamı çıkartılırsa eğer, bunun yaratacağı kirlilik, yani sera gazı kirliliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in tarih boyunca yaptıkları toplam emisyondan fazlaymış. Fazla değil mi? Evet. Onu da gördüm. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Zaten hani James Hansen da bu kampanyanın Amerika'daki başlamasına asıl o neden olmuştu. Gerçi kampanyayı önce tabii yerliler başlattı. Yani kendi topraklarından geçmesi için. Yerliler başlattı, evet. Egemenlik hakları, uluslararası hukuktaki anlaşmaları filan tamamen çiğnedi. Yani bir eski bir uluslararası hukukçu Kanada, olarak ben evet Çin'den yani Kanada. Yaptığı antlaşmalar var, resmen yazılı belgeler First, var. First Nations denen. Evet, First Nations denen işte 12 ulus filan var orada. Ya Kanada hükümetleri hepsiyle baştan antlaşma yapmış. Sizin topraklarınızı size bırakıyoruz, hiçbir şey yapmayacağız. Anlaşıyoruz, barış yaptık diye. Hey Kızılderililer, sizlerle diye. Onların hepsini cart diye yırtık. Bizim için çok ilginç değil tabii. Lozan Anlaşması'nın durumunu falan düşünürsek. Evet, bir de tabii Kızılderililerle aralarından, yerlilerden satın aldıkları da var. Onlara iyi işler verip bölüyorlar. Böl ve yönet. Böl ve yönet. Yani inanılmaz bir durum var ama. Bu Bill McKibben'ın da bu Obama'nın kararından hemen sonra bir yazı yazdı dün akşam. Görmedim dün bana. Çünkü dün 19.54 itibariyle yayınlanmış. Ben sabah gördüm o yüzden. Burada hani önce şey diyor. işin biraz tarihini anlatıyor. Yani 2011'de bu mücadele başladığında hiç kimse Keystone XL'nin durdurulacağına inanmıyordu. Bu enerji sektörünün içindeki insanlarla bir anket yapılmış 2011'de ve bunların, yani bu enerji uzmanlarının %92'si Obama yönetiminin hemen onaylayacağını söylüyormuş. %71 de bu yıl sonuna kadar bu iş biter diyormuş. Enerji uzmanları, hani bunlar petrol yanlıları da değil yani. Bütün olumlu bakan, olumsuz bakan enerji uzmanları. Daha sonra bu mücadele başladıktan sonra işte özellikle Beyaz Evin önünde kendilerini tutuklatan aktivistler, aralarında James Hansen'ın da olduğu, hatta bayağı işte Hollywood starlarının falan olduğu, Gustav Spett gibi eski dekanların filan, profesörlerin, kaç kişiydi? 100'den fazla insan bir günde galiba tutuklatmıştı kendini diye hatırlıyorum. 1200 değil mi? 1200 kişi toplandı bir hafta boyunca. Evet. Hepsi sırayla rotasyona girdiler. Yani tutuklananın yerini yenisi alıyordu. Evet. Müthiş bir şeydi yani. Bu galiba 2012 olması lazım. Geri dönüp bakmadım eyleme ama işte 2011'den itibaren başlıyor. Özellikle 2012'deki bu eylemler, bu işte sürekli Washington'da yapılan eylemler, artı petrol boratının geçeceği yerlerdeki çevre örgütleri, doğa koruma örgütlerinin yaptığı Nebraska'da falan oradaki eylemlerle hava birdenbire döndü. Şu anda diyor ki bu ABD'nin Dışişleri Bakanlığı'ndaki kirli bürokratlar şu anda hala zorluyorlar ve anladığım kadarıyla, benim bunu kontrol etmem lazım ama anladığım kadarıyla 2/3 çoğunlukla geçerse Obama veto edemiyor. Ama şu anda öyle bir çoğunluk yok yani. Sadece cumhuriyetçiler oy verdiği zaman kıl payı geçebiliyor. Ki şu anda çoğunluğu elde ettikleri yani için o zaman Obama veto edebiliyor. Fakat şeyler herhalde cumhuriyetçi veya işte petrol şirketlerinin satın aldığı Dışişleri Bakanlığı diplomatları, bürokratları demokratları ikna ederek 2/3 çoğunluğu elde etmeye çalışıyorlarmış. O yüzden hala bu iş bitmedi diyor. Fakat hani şeyi bırakmamak gerektiğini, mücadeleyi bırakmamak gerektiğini söylüyor. Son derece önemli. Evet, yani hani bize de örnek olması gereken bir mücadele. Katran kumları çok önemli birkaç açıdan. Yani bir tanesi sivil itaatsizliği ana odak yerine koymuş olmaları. Yani her türlü kendi bedenlerini işte polisin gözaltı ve gözaltı şartları da hiç öyle cazip falan değil. Yani özellikle ibreti alem olsun diye ilk gözaltına aldıklarını mesela yataksız çelik somyede yatırarak ve hafta sonuna da denk gelenleri de yatırdılar bütün hafta sonu orada. Çok ağır bir, yani kolay olmayan şartlarda bu koca yaşlı profesörlerin filan da aralarında bulunduğu şeyleri, ama hareketin doğmasına da yani New York'ta yapılan ve dünyanın bütün şehirlerinde de yapılan 2600 şehirde İşte bu 21 Eylül'deki büyük yürüyüşe de yol açan tabii böyle bir hareketin buradan başlaması. Tar Sands'in öyle de bir önemi olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada bir ufak not da, bu son birkaç haftadır işte USA Today vesaire gibi birçok gazetede şeyle ilgili bir haber çıktı. Yani bu Keystone XL'in sonunu petrol fiyatları mı getirecek acaba diye bir dizi haber çıktı. Onlardan bir tanesi örneğin şey diyor. Bu petrol fiyatlarının 55 dolarlara kadar, değil mi? En son 55 dolara mı? 50 hatta. 50'ye mi düştü? Son gördüğüm benim 50'ydi. Yani %50 neredeyse bir azaldı petrol fiyatları birkaç ay içerisinde. Bunun aslında Katran petrollerinin de işini çok zorlaştırdığını, bu şartlarda yeni yatırım yapılamayacağını. Çünkü aslında 75 doların altında kurtarmadığı söyleniyor. Dolayısıyla hani bu petrol fiyatları da bu işin sonunu getirebilir. Obama'nın vetosu, ardından petrol fiyatlarındaki meseleler falan, en azından ciddi zaman kazandıracak bir şeye doğru gidiyoruz. Bu da hani gezegen açısından hakikaten çok iyi bir haber. Böyle her zaman ben çok temkinli değilimdir gerçi iyi haber vermekte. İyi haber olduğunda vermek lazım. Çünkü yeterince kötü haber veriyoruz. Yani evet. Ama yine de bunun ben hakikaten iyi bir haber olduğunu dünya iklimi açısından düşünüyorum. Bir ufak isterseniz müzik arası verip devam edelim. Joe Cocker'ı dinlemiştik geçen hafta. Devam ediyoruz Joe Cocker'la, Dear Landlord. brother. Dear Landlord, yıl sonundan hemen önce kaybettiğimiz Joe Cocker'dan dinledik. Tekrar andık Joe Cocker'ı. Evet. Ben kötü haber diye bakıyordum ve çok gözümü dikmiştim Avustralya'daki özellikle iklim değişikliğinin sonucu olduğunu kesin olarak ortaya koyan belirtiler var. Bu büyük orman yangınlarının şimdi yaz mevsiminin de doruğuna çıkıyorlar onlar ve katiyen durdurulamıyormuş yani. İşte çok yakından takip ettiğimiz Tim Flannery de Vice News'a verdiği bir demeçte altı açıdan durumun felaket olduğunu söylemiş. Orman yangınlarının yani çok daha sıcak, çok daha büyük, ülkenin çok daha büyük bir kısmını kapsıyor. Birden fazla mevsim, yangın mevsimi olmaya başlamış. Düşünebiliyor musun? İki yangın mevsiminden bahsediliyor mesela Avustralya'da. Böyle şeyler, daha çok ev yanıyor filan. Ama biz gel iyi haberlerle devam edelim. Ben de şeyi söylemiyorum o zaman, deyip söyleyeyim. Alaska'daki Anchorage kasabasına evet. Henüz sıfırın altına inmemiş sıcaklıklar. Bu da, ama bunu da söylemiyorum. Söylemedik bunları. Evet. Şimdi gelelim hakikaten iyi haber. Çok sıkı bir müttefikimiz oldu. Seni özellikle de ilgilendirebilir bu Papa Francesco. Evet. Fransız bayağı dünyadaki 1 milyardan fazla, hatta 1 milyar 200 milyona yakın Katolik'in babası. Bu yılın başlarında kesin olarak bir şey yayınlayacakmış. Tamim papalık, yani bu çok az. Ne zaman yayınlayacakmış? 2015'in early 2015 ha. Diyorlar yani başlarında. Belki de Paskalya'ya. Ne zaman? Nisan mıydı? Nisan'da. Ve bu tabii Aralık'taki aslında Paris zirvesini hedef alan bir şey. Ama çok daha önce yapıyor ki hazırlayabilir diye. Ve çok da önemli şeyler var. 5000 kardinale gönderiyor iklim mesajını. Ve onlar da 400 bin papaza ya da papaz denmiyor galiba, rahip mi diyeceğiz işte. Onlara gönderiyor ki cemaatlerine yaysınlar diye. Yani iklim elden gidiyor, buna razı gelemeyiz mesajını veriyor. Bu bence çok önemli bir şey. Ve diğer dünya liderleriyle de Papa Patrick Bartolomeos'la falan da görüştü zaten. Bu konularda çok hem fikirler çok etkili olabilir. Yani ben geçen gün hatta şeyi düşündüm. Sonra da bu meseleyi iyi bilmediğim için sana sormaya karar vermiştim. Papalar kendi adlarını kendileri mi seçiyorlar? Tabii. O zaman Aziz acaba, Francis'ten alıyor. Aziz Francesco'dan alıyor tabii, değil tabii, mi? Tabii. Assisi. Yani Assisi'li Aziz Francesco ya da Francis şeylerin, kuşların azizidir. Yani evet. Kuşların dilini konuşan meşhur. İlk çevreci evet, sayılır. Mesela şeyin Lynn White'ın çok böyle dönüm noktası sayılan bir makalesi vardır 1960'larda yazdığı. Ve özellikle de bu çevresel krizin, ekolojik krizin temelinde Hristiyanlık inancındaki ya da işte eski ayetteki falan bu doğanın egemenlik altına alınmasına dair şeyleri, ayetleri falan gösterir Lynn White. Fakat o yazının sonunda, kendisi de bir din bilimci aynı zamanda, bir felsefeci. O yazının sonunda der ki ama gelin biz Aziz Francis'e dönelim. Çünkü işte kuşların azizi ve dünyanın belki de tarihin ilk işte ekolojisti denebilir. Ve der ki o bizim, yani çevrecilerin koruyucu azizidir. Patron Saint. Dolayısıyla şey, Papa'nın ismini ondan alması kesinlikle bir tesadüf değil tabii. Evet, ben bunu aynı zamanda spekülasyon olarak yaptım ama. Hem çevrecilik anlamında Aziz Francis önemli, hem de yoksulluğu aslında şey evet, yapıyor. Yani yoksul İsa. Ya yani yoksul İsa fikrine geri dönüşü savunduğu için. Gerçi tabii sonradan Fransiskan tarikatının onu ne hale getirdiği ayrı bir meseledir. Evet. Evet, ama yani başlangıç öyle tabii. Şimdi şey tabii, yani çok önemli şeyler söylüyorlar. Çünkü bu Londra'daki bir Katolik grup, CAFOD diye adlandırılan bir grup varmış. Etkiliymiş, ben bunu da bilmiyordum. Onlarla konuşurken de şey demişler. Vatikan'ın önemli isimlerinden Piskopos Marcelo Sanchez Sorondo. Benzersiz bir rolü var dini lider olarak bu konuda. Artık daha fazla ertelenemeyecek bir mesele oldu. İklim meselesi hiçbir bakımdan ve göklerdeki durumu, yerlerdeki durum gökleri bozuyor. Buna izin veremeyiz diyor. Yani yaradılanı, yaratanı bozanı, yaratan da bozar diye bir şey var. Yani heavens anlamında değil mi? Gökler, evet, orada. Gökler. Ve çok önemli. Yani atmosferle şeyi birleştiriyor aslında. Tanrısal gökleri. Evet. Anladığım kadarıyla. Birleştiriyor. Çok yani önemli. Yani şey diyor, biz yaratılışı bozarsak yaratılış da bizi yok eder demiş. Böyle bir lafta kullanmış. Yani çok kuvvetli bir müttefik. Bence de. Yani zaten bu demin evangelistlerden falan bahsederken hani evangelistler gibi değil zaten, hani hiçbir zaman Katolik inancı bu anlamda o kadar feci değil, ama tabii böyle bir papa da gelmedi. Yani o yüzden bunun şeyinin etkisi çok büyük olacaktır. Yani şeylerin hiçbiri, genellikle Almanya'da da Amerika'da da bu inkar kampı falan Katoliklerin arasından değil, daha çok işte evangelistlerin falan arasından çıkar, ama yine de tabii Papa'nın etkisi çok büyük olacaktır. Orada da diye, Amerika'da da evet, yani evet, etkili olacaktır diye, dışında da olacaktır. Bu arada madem Aziz Francis'ten bahsettik, bitirirken ufak bir şey notu vereyim. Hani bu meseleyi okumak isteyen olursa Kazancakis'in Allah'ın Garibini önereyim burada. Gerçekten Aziz Francis'i tanımak için çok müthiş bir kitaptır. Papa'yı da daha sonra yine konuşuruz nasıl olsa. Biraz uzattık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi.